Jeg sidder sammen med Frank Gustafsson. Og Frank, den historie, du skal til at fortælle nu her, hvorfor er den egentlig vigtig for dig at komme ud af? Det er... det, som jeg skal til at sidde og fortælle nu, det har jo haft indflydelse på mit liv, hele mit liv. Og har været en tragedie for mit liv. Det har haft så meget magt over mit liv, at jeg til sidst, selvom jeg gjorde alt, hvad jeg kunne gøre, så endte jeg til sidst simpelthen med selvmordstanker og med en forfærdelig ensomhed. Du lytter til Radio 24/7 og dokumentaren Frank og Gandalf. Vil du ikke lige vise mig dit studie? Mit studie? Det er det, du ser her. Der er to fede, tykke fede højtalere her. Så er der et stort, det er sådan et glasbord, der er formet ligesom en nyre. Så er der en mixer. Og så er der et par mikrofoner herovre. Og så er der en super fed bas her. Og så en super fed guitar, håndbygget. Må jeg prøve at høre noget af det, du har lavet for nylig? Jo. Bliver født i sådan en lille kernefamilie. Ikke? Mor og far. Mormor og morfar. Og der er så mange gode oplevelser lige fra den der tid. Så sker der det, at min morfar, som egentlig ikke er særlig gammel, han får et hjertestop og dør. 2 år efter, så dør min mormor. Min mormor og morfar, de var helt sindssygt vigtige for min far. Fordi han havde ikke særlig godt forhold til sine egne forældre. Han mistede 2 meget stærke støtter. Og min mor, hun var, hvad var hun så? Ja, hun var lige knap 28-29 år, da begge hendes forældre var døde. Og så havde hun 3 børn. Og så havde hun en alkoholiseret mand. Og en af de værste tidspunkter i mit forhold til min far, det er, at jeg sidder sammen med en rigtig god ven inde på mit værelse. Jeg er 10 år gammel. Jeg sidder der, og vi sidder og laver sådan noget modelfly. Og så jeg ved, at min far, han ligger derinde og sover, snorker. Og så pludselig, så kan jeg høre, det rumstere. Og så pludselig, så går døren op, så står min far, han står bare sådan, ser mærkeligt ud, står bare sådan stor og tung. Så tager han bare, så knapper han buksen op og lyner ned, og så tager han sin store, fede svaber frem. Og så pisser han ud over et bord, der står lige indenfor på mit værelse, står bare og pisser. Og den der stråle, den sjasker bare ud af det der bord, vandet står, og han står bare, manden står bare og kigger ud i luften. Og så går han bare igen. Og på et tidspunkt, jeg tror 80, så er der kun min mor. Fordi min mor og far blev skilt, og min far, han er fuldstændig alkoholiseret. Han deltager overhovedet ikke. Han er totalt fraværende. Men det, der skete, det var bare, at jeg... Altså, der opstår simpelthen et kæmpe ligesom, hul i mig. Altså, et kæmpe, enormt, helt vildt behov for, at der bare var en far. Sådan en farfigur, der bare sagde, kom her, knæk, sæt dig ned. Nu skal du høre, hvordan livet er. Nu skal jeg fortælle dig det. Og nu skal du se, hvad vi har her. Vi kan gå en tur sammen. Vi kan spille skak. Vi kan male. Vi kan... Altså, et menneske med overskud, som kom ind og satte sig og sagde, brør, jeg har styr på det, knæk. Og det... Ironisk var, jeg ledte efter sådan en figur, og jeg fandt sådan en figur. Jeg fandt ham. Og det var en person ved navn Mogens. Og jeg mødte ham i 81. Hvor gammel er du? 14 år. Hvad her? Jeg synes, du skal... Lige præcis det her musik, ikke? Der har gjort rigtig meget ud af stereobilledet. Nu er det selvfølgelig kun en monooptagelse, men det lyder sikkert meget fedt. Stereo? Som hvis man tog det oprindelige stykke musik og bare puttede det på bånd, og så afspillede det i radioen, det ville lyde langt, langt bedre. Jeg har arbejdet rigtig hårdt på lige præcis det her stykke musik her. En dag, så kommer min bror hen til mig. Min bror, han er 12 år på det tidspunkt. Hey mand, jeg har mødt sådan en helt vildt spændende mand. Han var klædt helt i hvidt, og så gik han rundt med sådan en stok. Så fortalte min bror, at de havde spurgt, om han havde en smøg. Og så havde han givet dem en smøg. Og det var de bare blevet helt vildt op over. Hey, fedt mand. Og så, hvad så? Ja, så sagde han, at vi kunne bare komme hjem og besøge ham. Og så var de taget derhjem. Og de sagde, det var helt vildt hyggeligt og sådan noget. Der var en hund, og det var en have, og der var flere unge mennesker og sådan noget. Og så, jamen så er det der, så kommer jeg der, og der er sådan en lille hus, der er sådan en stor have. Der er en hund, og jeg får senere at vide, at hunden den gør altid af de andre, og det gør den, og den gør ikke af mig. Og han kommer hen til mig, så jeg har sådan et badge på her, hvor der står, legaliser dansk hamp. Så siger han, så går han hen til parren, hvor han fornuftig menneske, siger han så. Så han så bare, det er sådan en hyggelig mand. Det er sådan en hyggelig, sådan varm. Og der er flere unge mennesker. Set the control for us. Ja. Ej, mine unge dage har jo altid været en stor fan af Pink Floyd. Det er jo et meget frit kunstnerisk udtryk, poetisk udtryk, som Pink Floyd kommer med. Ej, hvad fanden her? Det var sgu hyggeligt her, der. Så kom jeg og sætter os ned, og vi har te og sådan noget, og vi drikker te. Og altså, der er malerier på væggene, og der står et skakspil, og det er sådan, det hele er sådan lidt slidt, sådan lidt, det er fattigt, ikke? Det er sådan lidt cigøjneragtigt på en eller anden måde. Det er sådan det er et lille hus med to værelser og et lokum. Det er sådan underligt. Jeg tror, det har været brugt til tyne, faktisk, af det store hus, der lå lige ved siden af. Og så har de lejet det ud til ham, og han har lejet det. Det er sådan et sjovt lille gæstehus. Og så, jamen så er det der, så kommer jeg der. Og det var sådan noget, lige fra start af, der var det tydeligt for mig, at jeg var speciel i forhold til ham. Hvor vi den gjorde det med mange andre, det tror jeg ikke. Han gjorde det med nogle få. Han gjorde det med nogen, han valgte ud. Men jeg var speciel. Og det var jo bare totalt, hvad jeg lige havde brug for. Jeg havde bare brug for en, der sagde, hej, sæt dig ned, kom her. Vil du have en kop te og sådan noget, spille noget skak, ej, var du god til, du skulle da meget god til det der skak, sådan noget. Du var da god til at tegne og sådan noget, en der fortalte mig, hvordan livet hænger sammen, ikke? En der havde overskud, en der også bare hygge, mand, og ikke nogen der skændtes hele tiden, ikke? Sådan nogle åndssvage idioter, eller en mor der kom hjem og er skidesur og kom hjem med store fede plastikposer efter hun havde været ude at købe ind, og efter hun havde været på arbejde, og ved ikke, og ikke overskud til mere end at bare sætte sig ned nærmest, ikke? Hvor gammel var han? Han var, på det tidspunkt, jeg mødte ham, han var 50 år. Han var lige blevet 50 år. Hvordan så han ud? Han var lille. Han var altid brun i huden, ikke? Havde ikke så meget hår. Sådan lyst, blond hår. Han havde sådan meget, meget, meget, meget smukke, stærke, blå øjne. Han havde virkelig stærkt blik. Han havde sådan meget karismatisk ansigt. Med lidt skæg og så ikke så meget hår på hovedet. Og så var han sådan muskuløs, ikke? Sådan en lille muskuløs fyr, ikke? Når han havde det godt, så var der sådan noget lysende over ham. Altså, det var der virkelig. Det er ikke kun noget, jeg har fundet på, fordi at jeg var en del af det der. Så når han var i sit tophumør, så klædte han sig ud i fuldstændig hvidt jakkesæt. Og så havde han en stok, som han havde skåret ud. Han havde skåret sådan en hund ud på den ene side. Og så var der sådan en drage op i toppen af den. Og op i toppen af dragemunden, der satte man en chillum ned, og så sugede man så mellem benene på hunden, og jeg has på den her stok. Så skal der have på stokken. Skal vi lave et stok, sagde jeg også. Okay? Så mixede han en fed, og så røg vi en stok. Så gik stokken rundt. Vidste din mor, at du kom der? Ja, min mor vidste udmærket godt, at jeg kom dernede, og min bror kom også dernede, min yngre bror. Og Hun var selv dernede og besøgte ham. Hun godkendte det, som det var redningen. Det var det, der kunne redde hendes barn. Det var det sted, hendes barn havde brug for, fordi hun havde ikke overskud. Det var det sted, hvor de kunne få en mand, der var, havde overskud, der fortalte dem om, hvordan livet hænger sammen, der spillede skak med dem, der spillede musik, opfordrede til musik, opfordrede til at tegne og male, alle værdier, som hun elsker selv, som gik ture med dem, som havde en hund, som havde en have. Hun kom derned, min far selv kom derned på et tidspunkt, og skulle godkende stedet af en eller anden grund. Og gå hjem med min far ikke satte sig til at ryge en fed sammen med ham. Min far sad og drak en bajer og røg en fed med ham. Og gik igen. De kunne godt lide ham. Nå, men han gik rundt med den her stok. Når han så var top på med, så klædte ud i hvidt, og så gik han rundt med den her stok. Og der var også nogen, der havde sagt, han lignede Gandalf fra Ringenes Herre. Og det var han jo også helt vild med, ikke? Fordi Gandalf er jo en helt i Ringenes Herre. Gandalf er jo den, der redder verden. Han talte aldrig om Jesus på den måde. Jeg tror godt, han kunne tænke sig, hvis nu han var Jesus. Men hvis nu han bare kunne være Gandalf, så ville det også være fint. Eller noget. Bare Mogens, der redder verden. Han hjalp jo alle de her børn. Udsatte børn. Folk, der havde et behov, ligesom jeg havde. De her børn, der kom fra udsatte hjem, som var blevet kriminelle, ikke? Dem hjalp han jo. Så lige pludselig, det går super fint, det er hyggeligt og dejligt. Og så på et tidspunkt, vi sidder om vinteren, der er jeg så blevet 15 år. Og der har jo ikke, jeg mødte ham der omkring, jeg tror det må være juli, august eller sådan noget. Ikke? Og så der om vinteren, der så er jeg blevet 15 år. Så sidder vi sådan en aften, flere mennesker. Og så drikker te, og der er stearinlys, og det er rigtig hyggeligt. Og så sidder han og skriver noget. Og så pakker han det så sammen, og tænker, hvad fanden er det? Så han sidder og kigger over på mig hele tiden. Så har han skrevet det, pakker han det sammen. Så går han over, og så giver han det til mig. Så åbner han det op, og så læser han det. Og så får jeg bare et kæmpe chok. For det er et kærlighedsbrev. Det er et kærestebrev. Det er, hvor han beskriver mig som sin elsker, eller sin... Og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg gør bare ikke noget. Jeg er bare som ingenting. Jeg sidder bare, og så pakker jeg det bare ned i lommen. Og så smiler jeg lidt, tror jeg, sådan lidt generet. Og så kan jeg ikke huske, så går der et stykke tid, så går jeg. Og han er så fucking smart, den her mand. Fordi han, det er det, han gør. Og så gør han ikke mere. Så lader han det bare. Giver det til tid. Så går det bare. Jeg kommer ned igen, og sådan noget. Der er ikke noget. Der er ikke noget, han er bare... Han kigger nogle gange på mig sådan lidt, smiler og sådan. Han laver bare stille og roligt. Fløter. Det er jo ikke noget, han skræmmer mig væk, jo. Jeg kan godt se, at jeg bliver skræmt. Ja, okay. Wow. Det er jo så igen lavet med instrumenter, det her stykke musik, som netop er, som lige præcis er ting, jeg har taget, som overhovedet ikke har noget med noget som helst, som man overhovedet kan forstå, kunne være det, og så har lavet det til det. Der var en lyd lige før, som er mig, som har optaget en kop varm kakao med flødeskum og en teske, og jeg rører rundt nede i den der kop varme kakao med flødeskum. Når man så tigger på den, så det, der opstår ned inde i den der kop kakao, det er, at lyden den bliver højere og højere. Den starter med at være dyb, og så bliver den højere og højere og højere. Fordi der sker noget med skummet. Det var noget, jeg opdagede. Så der er, altså, det er fra en teske i en kop varme kakao med flødeskum, som bliver brugt som lyd i starten. Det er absolut ikke konventionelle instrumenter, jeg bruger. jeg var kommet i Mogens' hjem i 7-8 måneder. Og han havde jo givet mig det der kærestebrev om vinteren. Og nu er det så blevet forår. Og han var ikke gået videre ind på det her kærestebrev, men det er ligesom bare ligget der. Og jeg havde jo hørt historier om, at han havde haft noget seksuelt med nogle andre. Så det lå som sådan en eller anden lidt tanke, en lurende tanke, der ligesom var, ville han også det med mig? Og hvad var det for noget og sådan noget? Og det pirrede ligesom på en eller anden måde. Hvad var det for noget, det her, ikke? Så det forår, det var sådan en overskyet dag, varmt, stille og roligt. Og jeg tænker, nu skal jeg ned til Mogens. Jeg havde sådan en lille klump has. Så går jeg derned, og vi er alene. Så siger jeg, jamen jeg har sådan en lille klump has, så skal jeg skulle lave noget. Jo, gå det. Så kan jeg ikke huske, hvordan det sker. Men lige pludselig, så vi har krammet hinanden nogle gange. Vi bare krammer. Bare en krammer. Men så står vi og krammer hinanden, og lige pludselig så overskrides grænsen fra en almindelig venskab, vi krammer, til noget andet. Og det er der, hvor sådan bevægelsen bliver mere, den bliver tung og begynder sådan at glide hen over kroppen, ikke? Så står han pludselig og begynder at holde om mig og kramme mig. Og bliver ophidset. Og til at lægge sit hoved ind til mit hoved, og jeg synes, det er mærkeligt der. Og han og gnider sit hoved frem og tilbage, og så vil han kysse mig også, og det synes jeg også er mærkeligt. Og jeg kysser ham sådan lidt, ikke? Og jeg tror, han vil tunge kysse, jeg kan ikke huske det rigtigt. Men det er noget af den stil, ikke? Og jeg kan mærke faktisk, at min pik bliver stiv, ikke? Og så begynder han sin hånd ned til min pik, og begynder at holde og køre frem og tilbage på min pik. Det er første gang, jeg er sammen med noget menneske seksuelt. Og jeg synes bare, det er helt vildt mærkeligt, det her. Men det er også, der er også noget mærkeligt spændende over det. Så kan jeg huske noget underligt, der sker, og jeg kan stadig huske det. Og grunden til, at jeg kan huske det, er fordi, der er noget med min psyke, som jeg tror på. Og det er, at jeg står og holder om ham, og han er ved at kysse mig, og der er selvfølgelig mørkt, når man lukker øjnene. Og så ser jeg sådan en lille dæmon, der kommer sådan hen. Sådan en lille dæmonisk væsen, der kommer sådan op imod mig og kigger på mig med sådan nogle øjne. Dæmonisk sådan. Griner han sådan. Der fik jeg dig. Eller sådan noget. Og så forsvinder han bare. Så vi fortsætter lidt. Og så kan jeg ikke huske mere lige der. Og så indleder vi så et seksuelt forhold. Fordi før, i starten der kunne jeg slet ikke finde ud af det. Men jeg begynder så mere og mere at kunne finde ud af det. Også selv at give ham blowjob, ikke? Og jeg kommer så mere og mere ind i den der rolle der, som hans elsker. Og hans romantiske sexpartner. Var der ikke et eneste tidspunkt, hvor der var nogle forældre eller nogle voksne, der kom ned til Mogens hus og stillede spørgsmålstegn ved hans livsførelse? Jeg har ikke set og hørt nogen gøre det. Der var ikke nogen i min nærhed, der gjorde det. Men der var nogen, der gjorde det i forhold til nogle andre, som de så har fået revet væk fra stedet. Altså nogle andre børns forældre? Ja, nogle andre børns forældre. Det vil sige nogle andre børn, som undgik den der fælde. Ikke? Det hørte jeg om. Men dem hørte jeg om, som det var nogle onde forældre, der tog børnene væk for det, de gerne ville. Det var nogle onde nogen, der var blevet forført af samfundet. Det var sådan nogle onde nogen, der kom og generede Mogens. Og prøvede at forhindre Mogens i at gøre den gode gerning, Mogens gjorde. Og ved du, det mest sindssyge ved det her, ikke? Og grunden til, det var så overbevisende, det var, at Mogens selv troede på det. Han troede selv på, at han gjorde en god gerning. Han troede selv, at det, han gjorde, var godt. Og han fik jo meget til at tro på det. Hvad er så det næste, der sker? Jeg tror simpelthen, at jeg får en eller anden form for depression. Og sidder bare sådan, og tør ikke rigtig sige noget. Og sådan noget. Specielt når jeg ryger has, så sidder jeg bare og bliver mærkelig og mere og mere langhåret. Og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så er vores Mogens, jeg ved ikke, om vi har haft sex, eller hvad fanden vi har, men jeg falder i søvn, og så vågner jeg op, og så er lige pludselig, så er verden bare fuldstændig sort, og totalt mærkelig, og jeg føler mig fuldstændig ved siden af mig selv. Og så sidder jeg og kigger over på Mogens, og så tænker jeg, hvem fanden er du? Du sidder med mig mærkelig ud, mand. Så spørger jeg, ved du, hvad klokken er? Så siger han, ja, den er 2:45 eller sådan. Nå, så må jeg nok hellere se at komme hjem. Så tager jeg mine ting, og så går jeg. Så kommer jeg hjem, og så er jeg så derhjemme. Der er jeg 17 år, tror jeg. Jeg har gjort min skole færdig, jeg gik på det frie gymnasium, jeg hoppede ud af det frie gymnasium og gjorde det ikke færdig, og så jeg har intet at lave, jeg sidder bare og drikker te med en masse sukker, og så sidder bare og gokker den af til fjernsyn. Jeg kan se nogle piger i fjernsynet. Hele dagen. Og så sidder bare forsumper, simpelthen, og så bare sidder ked af det. Og nu sidder jeg så her hjemme hos min mor, som skulle tage sig af mig. Og så hun bare, så får hun sådan nogle flip, hvor hun render rundt og skælder ud i flere timer. Hun kan få i flere timer og render rundt og frem og tilbage og skælder ud og nedgør min far, nedgør mig. Du laver ikke en skid, og det er ligesom din far, han er alkoholiker, og far rundt. Og hvor jeg der havde brug for en, der sagde, Frank, hvad er det, der sker? Hvorfor sidder du der med tæppe rundt om dig hver dag, og er bare ked af det? Hvorfor kommer du ikke ned hos Mogens? Hvad er der sket dernede? Hvorfor vil du pludselig ikke være der mere? Det havde jeg brug for. En, der kunne spørge mig, hvad fanden sker der med dig? Nej, så fik jeg en, der bare skældte mig ud og sagde, du er forkert. Du er forkert, Frank. Så efter 4, 5, 6 måneder, så tænker jeg, jeg må prøve at se, om ikke, var der egentlig ikke også noget godt? Var det ikke godt at komme ned hos Mogens? Var det ikke rart at være der? Der var jo noget godt. Så jeg ender dernede igen. Og det fortsætter bare. Overgrebet fortsætter bare. Fuck. Jeg kommer ned til Mogens, og han er jo rigtig glad. Så går der 4 måneder, så flytter han til Nyborg. Så tænker jeg, hvad fanden skal jeg? Så jeg flytter med. Det må være 84. Flytter sammen med Mogens. Hvordan ser det ud i det hjem der? Det var sådan lidt fattigt hjem, ikke? Lidt uslet, ikke? Der er sådan, er der også nogle af de der sådan stofsofaer, man havde i 70'erne, 80'erne, ikke? Sådan ægle stofsofaer. Sted, hvor man kunne hænge fast i med neglene, ikke? Og så var der sådan et brunt bord, træbord. Og det er, jeg går rundt der i sådan en trøje og bliver langhåret og går bare vågner op, ikke? Og snakker med sådan en gammel mand. Og der kommer nogle venner på besøg. Så ser vi ryger noget has. Og når det går højt til, så får vi sådan en lille brænder på. Tit hører de det her musik? Det gjorde vi tit. Mogens var helt vild med det. Break down the wall, man. Ja, alle murene, så alle grænser skulle både nedbrydes, følge ham. Det samme som en nedbrud muren, det var at have sex med små børn. Nedbrud muren, ikke? Har du ellers identificeret dig med Pink fra Pink Floyd The Wall? Jeg har jo identificeret mig med det her med hele den her idé om the show, ikke? Okay? The show must go on. Det der why must the show go on? Tag mig hjem, why must the show go on? Det var virkelig noget, Mogensen sagde, det var noget, mine forældre havde skabt mig på, til at være på en bestemt måde, som ikke var god for mig. Og han befriede mig. så kommer mine forældre pludselig en dag på besøg, fordi de er bekymrede for mig. Og på det her tidspunkt, der har jeg levet der i et års tid. Jeg tror, det skulle ordentligt købe, at de kommer uanmeldt. Og Mogens han inviterer dem indenfor og siger, det er dine forældre der. Så kommer de indenfor. Og så ser de sådan ned og siger, nej, var det bare fantastisk. Er I sammen? For de kommer sammen der. Og så siger de, nej, det er vi ikke. Men vi er kommet her, fordi vi er bekymrede for det. Og så bliver jeg bare så rasende. Så går jeg ind i det andet rum ved siden af, og så begynder jeg bare at smadre ting. Og så går jeg ud igen. Og så tager jeg på et tidspunkt, så tager jeg alt mit tøj af. Så stiller jeg mig op, ligesom som om jeg er Jesus, med armene ud, begge arme ud til begge sider. Det er sådan her. Det er sådan, jeg har det. Det er sådan, jeg har det, siger jeg. Sådan har jeg det. Og så tror jeg, min far han bliver vred. Og så siger han sådan nogle ting som, jamen, det var sgu også det, du laver ikke en skid, mand. Du render bare rundt der på bistand, mand. Og du er jo et nul i samfundet, mand. Du sidder bare her og bor sammen med den her gamle mand. Og så siger jeg til, så bliver jeg vred på ham. Og så siger jeg til mig, godt siger han ting, jeg elsker den mand, siger jeg så. Så sker der ikke noget, så går de ud i køkkenet, tror jeg. Og snakker. Min far sagde, at vi kan ikke rigtig gøre noget, fordi han er 18 år. Han er over 18 år. Så går de. Hvordan reagerer Mogens der i den situation? Han bliver jo glad for, at jeg siger det, at jeg elsker ham. Men han reagerer ikke. Han sidder bare og afventer. Han er jo psykisk fuldstændig klar over det, hvad der foregår. Og han er så kold åbenbart, at han bare kan sidde stille og bare kigge. Og vente og se, om det ser ikke ud, som om jeg får bank i dag. Fuldstændig med is i maven. Og sidder bare og venter. Og så går de. Så kigger de bare. Så er jeg der igen. Så er jeg bare der. Så går jeg ind og ud og frem og tilbage, og vi ryger en fed og sådan noget. Så går jeg ud, og så stiller mig ud i køkkenet. Så begynder jeg at tænde fra kogepladen, og så tager jeg min pik, og så gør jeg sådan, efter den er blevet varm, så gør jeg sådan med forhuden af pikken. Ikke? Sådan en indianerritual eller sådan noget. Jeg står bare der med min lange hår. Og så kunne jeg bare mærke, at mit hjerte, det bankede helt vildt. Det dunkede bare sådan, altså virkelig sådan 180 eller sådan noget, en puls på 180 eller sådan noget, virkelig. Og så tænker jeg, okay, nu går jeg bare. Jeg skal bare ud herfra. Så går jeg bare ud, og så går hen, og så sætter jeg mig på sådan en forhøjning, en top, sådan en jordtop der, og så sidder jeg bare der. Og så kigger jeg sådan op i himlen, og så ligesom om der kommer sådan en kvindestemme ned til mig, og så siger jeg sådan, du skal spise nogle bønnespirer. Og jeg føler bare sådan en omsorg omkring det der. Det er sådan en kvindestemme, der siger det. Og det fede er, at den der kvindestemme, den har intet med Mogens at gøre. Den har intet med noget som helst at gøre. Den har måske noget med min mor at gøre. Jeg føler, der er noget omkring min mor i den der stemme. Og jeg sidder bare der på den der top der. Det helt alene der i det der vinterlandskab. Og jeg kigger op der, så okay, det er det, jeg skal gøre. Nå. På et tidspunkt, så sidder jeg, min far, han er kommet lidt bedre i stand der, fordi han har fundet en kvinde, der holder ham kort snor. Så tager jeg ud og besøger dem, og så siger hun siger til mig, det er da ikke særlig godt for dig at være nede hos sådan en gammel mand, der går og udsuger de unge mennesker for energi. Hvad for noget? Går han og udsuger os? Der er noget med at sige. Ja, det er da ikke særlig godt for dig. Så på et tidspunkt, så sidder jeg og snakker med Mogens, og han sidder og taler om, hvordan folk, de udsuger hinanden. Og så siger jeg til ham, det gør du dig selv. Hvad for noget, siger han så. Mig? Hvad? Mente jeg med det? Udsuger? Mig, der går og deler med folk hver eneste dag? Mig, der ofre mit liv for andre, så begynder han bare at kæfte op om folk, der udnytter hinanden og udsuger hinanden, og hvordan jeg er blevet påvirket af de her folk, og hvordan jeg bare er blevet manipuleret til at tro, at han udsuger. Og så begynder han lige pludselig begynder jeg bare at tude, fuldstændig helt vildt. Og han sidder bare og snakker løs om folk, der udsuger, og udsuger ham og gør livet besværligt for os, og manipulerer mig og manipulerer. Og pludselig så sker der bare sådan en kaskade inde i mig selv, sådan en bevidsthedskaskade. Altså jeg tuder i tre kvarter, seriøst, i træk. Og så er det som om det hele bare, så er det bare som om det hele forandrede. Og så kigger jeg bare på ham, og så mærker jeg sådan fred indeni. På et tidspunkt så siger Mogens, det er 3-4 dage senere, så siger han, hvis du mente noget af det, der du sagde deroppe, ikke, så tror jeg ikke, vi har ret meget at sige til hinanden. Så sagde jeg ikke noget. Jeg kan ikke huske, at jeg sagde noget. Derfra, der har jeg fundet mit ståsted, Frank. Jeg er Frank. Og så begynder jeg at tænke på, HF, ikke? Til at studere. Begynder at gøre nogle ting og nogle ting uden for Mogens. Og specielt det der med, at jeg nu starter på HF. Begynder jeg at starte på HF, og når jeg kan gå på HF, så kan jeg få et kollegieværelse. Og det får jeg så. Vi hørte noget lige før, det der Waterlands and Creeping. Men måske kan du fortælle mere om, hvordan du har brugt det at skabe det og være der til at komme tilbage og se det i øjnene. Jamen der er for eksempel det her stykke, som starter på den der måde. Ja. Det er et stykke, som jeg bare aldrig ikke har været sådan på nogen måde. Det er virkelig et stykke, hvor jeg ikke har været sådan tænkt, jeg skal lave et stykke musik, men hvor jeg nærmest sad i en i sådan en slags trance tilstand. Ind i den her, jeg sad og slog på sådan en vok, duk, og så puttede det over, så fik jeg den der dum, dum, dum, dum, som den tomhed, der var i mig. Sidste gang, jeg ser Mogens, efter jeg ikke har set ham i halvandet år, så ser man, at han ser usel ud. Han er ved at blive gråhåret, og han har mistet den der glød, der han havde. Så omfavner jeg ham, og holder vi ham, men så græder han. Begynder at græde. Jeg tror, han gør tilnærmelse til noget seksuelt, men så gør jeg bare væk. Så det vil jeg ikke. Så har han siddet og skrevet noget igen. Ligesom dengang han skrev det der kærlighedsbrev. Og det er to sider, han har skrevet. Og så kigger han på mig. Se, jeg har skrevet det her til dig. Og så folder han det sammen. Folder det meget tæt sammen. Og så tager han sådan en hæftemaskine. Og lukker det sammen. Tuk, tuk, tuk, tuk. Og så giver han mig den der lille pakke. Som om, du skal fortjene at læse det her. Og jeg kan huske, jeg åbner det ikke. Jeg ville ønske, at jeg bare havde brændt det. Fordi det på en eller anden måde, så er det noget, der har haft magt over mig. Det er en handling, han gør, fordi han prøver at sætte sådan en klo i mig, hvor han siger, du går den forkerte vej nu. Du åbner det aldrig? Nej, jeg åbner det ikke. Jeg ved ikke, hvad der står, for jeg vil ikke vide det. Hvad kunne du forestille dig, han har skrevet? Hans kærlighed til mig har altid været helt vildt stor, og han er ked af, at jeg er gået en anden vej. Og at jeg bevæger mig ud i samfundet. Ud til alle de sorte magikere, onde mennesker. Det med Mogens, det afsluttede, samtidig med, at jeg begyndte en hel masse ting på en hel masse nye ting. Men jeg var sgu aldrig rigtig glad, vel? Jeg var altid ked af det, jeg var altid utilfreds, jeg var altid følte mig ved siden af. Men jeg kunne ikke forstå det. Jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Fordi jeg lavede sgu da kreative ting og bla bla bla og sådan noget. Jeg er begyndt at spille i et band. Men det kom aldrig rigtigt til at fungere. Som jeg var virkelig brændte for det. Jeg fik en kæreste. Det kom heller ikke til at fungere. Så jeg var meget glad for hende. Det var igen det der med, at jeg følte mig forkert, eller jeg følte hun var forkert. Jeg følte, jeg skulle have noget andet. Jeg følte, at hun var ikke rigtig. Og der var altid, så var der et eller andet der, eller måske ved hendes kind, eller sådan noget, eller hendes øre, eller hendes øje. Eller sådan. Der var hele tiden et eller andet galt. Så alle, altså min kærlighedsforhold, de endte jo tragisk. Det var, rigtig hård tid, og jeg endte så og følte mig meget, meget, meget ensom. Det er måske et mærkeligt spørgsmål, men, ja. Men hvor var Mogens i alt det her? Jeg havde jo heldigvis ikke set Mogens i... kæft, man, jeg har ikke set Mogens, men... I 17 år, tror jeg. Jeg har ikke set ham i 17 år. Han var væk. Jeg tror faktisk, han var død. Faktisk, han døde i 2008. Tror jeg da, jeg hørte det fra en af mine gamle skolekammerater, som også var der nede i gang med. På et tidspunkt, så møder jeg bare den her pige, hvor, som hedder Annette, hvor jeg bare bliver så glad. Virkelig dybt forelsket. Og vi indleder et forhold til hinanden. Og jeg er så glad. Og så kommer spøgelserne igen. Det med ikke at kunne være tæt på et andet menneske, det at tro, at det her menneske er forkert for en. At man ender i noget, der ikke er godt for en. Altså, det er jo Mogens, jeg ser. Ikke? På en eller anden måde. Det at tro, at der er noget forkert ved hende, og jeg skal være et andet sted. Hvordan ser du Mogens i hende? Altså, det kan være meget simpelthen sådan nogle flashbacks. Prøv at forestille dig, at du har haft sådan nogle traumatiske oplevelser, du har været sammen med sådan en gammel mand, som har ligget ovenpå dig, og gnidet sig op og ned af dig, og kæler for dig, og holder om dig. Og det er noget meget, meget dybt. Det går meget, meget dybt, fordi jeg var meget ung, ikke? Og så pludselig ligger du i den samme intime situation med din kæreste, og holder om hende, og gnider dig op af hende, og føler dig, det er rigtig lækkert, rigtig flot. Og lige pludselig, så kan du bare mærke det der, Mogens, der er noget, der ligesom er der, der ikke skal være der. Og det skubber man bare væk. Væk med det. Væk. Og så tænker man, der er noget vejen med hende. Så, altså, og Nette og jeg, vi har simpelthen så en helt, helt vildt stærk kærlighed, en meget, meget intens kærlighed, meget. Men det var så svært at være sammen. Prøv at forestille, du ligger om natten, og du har det simpelthen så dårligt, du ikke kan sove. Du ligger, jeg havde angst, og synes, næsten alt, hvad jeg tænkte på, var der dårligt. Tænk på, min mor var der dårligt, tænk på, min brødre var der noget dårligt, tænk på, Mogens var der noget dårligt. Og så bliver jeg vred, og så vågner jeg op, så når det endelig bliver dag, så vågner jeg op med sådan et kolenormt fokus til at bare sætte sig ned og sige, nu vil jeg bare udtrykke det her. Jeg skaber noget, der er godt for mig. Kan du prøve at høre det, som du skabte der? Ja, der er jo en her. Det her, det er kærlighed, så at sige. Det er den gode Mogens, der kæler for mig, der holder om mig, der viser mig lyset, ikke? Der tager mig til sig og beskytter mig. Og endelig har jeg fundet noget, et godt sted at være, fordi det var fandme hårdt, det jeg kom fra. Ikke? Og nu har jeg fundet en der tager sig af mig og holder af mig og elsker mig. Så det er det her, det første her. Så kulminerer det her sådan flot. Og så går det galt. Så kommer angsten. Så kommer det der. Det er sjovt. Det er bedrag. Det er snød. Det er få. Han manipulerer mig bare. Så kommer angsten ind over. Og det hele er bare... Det er løgn. Det hele er løgn. Det hele er bare brugt til at manipulere mig. Til at have sex med ham. Og til at være en del af hans... til at være hans elsker. Det var så voldsomt, at vi altså flere gange har jeg troet, at vi måtte gå fra hinanden, altså hvor det simpelthen var så forfærdeligt, hvor vi har været op og skændes, og hvor det har virkelig været meget, meget voldsomt. Og på et tidspunkt, så må jeg ligesom på en eller anden måde sige, okay, jeg vil det her, jeg vil den her kærlighed, jeg vil den så meget, så jeg må ligesom kapitulere og sige, okay, jeg går i terapi, jeg vil gerne finde ud af, hvad fanden der sker med mig. Og så gør jeg det bare. Jeg går bare i terapi, og det var sådan en jungiansk terapeut. Og så jeg sætter mig bare, og så begynder jeg bare at snakke. Og så... Så graver jeg mig bare ind til det piste. Det går. Så jeg graver mig ind til det fucking lort. Alt det pis, alt det lort, jeg har været igennem, graver mig bare ind. Og får øje på det, og ser det i øjnene, og ser, hvad fanden det er for noget lort, jeg har været igennem. Og hvordan jeg bare har forklædt det, og hvordan min mor har forklædt det, og hvordan han har forklædt det, den her mand. Og det er der, hvor når jeg ser alt det der i øjnene, og ser alle de ting i øjnene, så er det så mister det sin magt til sidst. Men hvorfor har du aldrig meldt ham til politiet, eller? Fordi han var død, jo. Da vi kan så at sige, gik op for mig, at jeg virkelig havde været udsat for et overgreb af en pædofil. Altså, da jeg trådte ud af forklædningen, efter at holde op med at drikke og gik i terapi, der trådte jeg ud af den der forklædning. Og det var først der, det gik jeg op for mig. Hvis han havde været i live i dag, så ville jeg melde ham. Men han er død. Så vil jeg det gøre noget. Og han havde heller ikke magt over mig mere. Han havde magt over mig i mange, mange, mange år. Så havde den der sindssyge personlige magt over mig. Det er ikke sindssygt på lang afstand. Det var ligesom det. Altså, det blev til en far. Han blev til en far. Ja, som misbrugte mig.